میرا نامہ ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا پورا سلسلہ نسب ہے. اس کے اندر سب سے آخری نام آیا ہے وہ ہے بردزبہ. بردزبہ یہ فارسی زبان میں کسان کو کہتے ہیں. بردزبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اجداد میں آتے ہیں، یہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے. بردزبہ کے بیٹے جو مغیرہ ہیں سب سے پہلے وہ اسلام لائے یمان الجعفی کے ہاتھ پر، لہذا اسی مناسبت سے ولا ان امام بخاری رحمہ اللہ کے خاندان کو الجعفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یمان الجعفی کے ہاتھ پر ان کے پردادا مغیرہ اسلام لائے تھے. تو یہ مغیرہ کے بارے میں چند باتیں ہیں جو لوگوں کو معلوم، اس کے بعد امام بخاری کے دادا ابراہیم کے بارے میں معلومات نہیں ملتی ہیں. البتہ امام بخاری کے والد جو اسماعیل ہیں یہ ان کے بارے معلومات موجود ہیں. بہت بڑے محدث تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل، چنانچہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور لکھا انہوں نے عربی عن حماد بن زید و مالک، کہ یہ حماد بن زید بن درہم اور امام مالک ان دونوں کے شاگردوں میں سے ہیں. اسی طرح سے کہا روا عنہ العراقیون، اہل عراق اسماعیل سے حدیثوں کی روایت کرتے ہیں، اہل عراق ان کے شاگرد ہیں. تو ایک بڑے محدث تھے، امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، اسی طرح سے حماد بن زید بن درہم کے شاگردوں میں سے امام بخاری کے والد. امام بخاری کے والد اسماعیل بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان، بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے. احمد ابن حق سے صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار میں امام بخاری کے والد اسماعیل کے پاس گیا، ان کی وفات کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا لا اعلم فی مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہ، مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس جو کچھ مال موجود ہے اس میں ایک درہم بھی حرام کا مال ہے. جو کچھ میرے پاس مال موجود ہے، لہذا کیا کہا اس کے بارے میں، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ایک درہم بھی حرام کا ہو یا ایک درہم اس میں شبہ کا ہو، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے. تو اس کے حلال کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے، یہ انہوں نے کہا. اور جہاں ان کے والد بہت بڑے محدث تھے، متقی پرہیزگار تھے، وہیں بہت بڑے مالدار آدمی تھے، ایسا نہیں تھوڑا بہت مال تھا، اچھے خاصے مالدار آدمی تھے. اس کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ پورے مال میں پھر ایک بھی درہم نہیں معلوم کہ کہیں سے کوئی حرام کا ہو یا مشتبہ ہو، جس کے بارے میں شبہ ہو معلوم نہیں حلال ہے یا حرام. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کو بہت بڑا مال ان کے والد کی طرف سے ورثے میں ملا، جو ان کے کام آیا طلب علم کے نام ہے بعد کے زمانے میں. امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش اور اس کے بعد ان کی پرورش پیدائش کس طرح سے ہوئی، تو امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش جمعہ کے دن 13 شوال سن 194 ہجری میں ہوئی. جمعہ کا دن تھا، شوال کی 13 تاریخ اور سن 194 ہجری، اس تاریخ کو امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی. امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت جب ہوئی اس کے چند دنوں بعد ہی امام بخاری کے والد کا انتقال ہو گیا. امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کے ساتھ جو مشکلات مصائب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حوصلہ بھی دیتا ہے. جن کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کو. تو ابھی امام بخاری رحمہ اللہ چھوٹے سے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، چنان سے ان کی والدہ محترمہ نے اپنے طور پر اپنے بیٹے کی پرورش کی، پرداخت کی. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی چھوٹے تھے کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی، بینائی ان کی زائل ہو گئی، امام بخاری رحمہ اللہ کی بالکل نظر نہیں آتا تھا. اس کی وجہ سے ان کی والدہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، انہوں نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. چنانچہ ایک رات انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ان کی والدہ نے ایک بار ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں یا ہادی قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت دعائے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت زیادہ دعاؤں کی وجہ سے، گریہ وزاری کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے، کرام سے صبح اٹھے معلوم ہوا کہ محمد اسماعیل کیا ہے، بینا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک کرامہ سمجھے، ورنہ بینائی زائل ہونے کے بعد اس طرح بینائی واپس آنا یہ آسان و سہل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کیا لوگ علاج کراتے ہیں سب. تو اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ بینائی عطا فرمائی. امام بخاری رحمہ اللہ نے طلب علم کا آغاز کس طرح سے کیا، اس کے لیے کیا کیا اسفار کیے، اس کے بارے میں دیکھے چند باتیں. جس طرح سے عام بچے ہوتے ہیں شروع میں طلب علم کے لیے مکتب کا رخ کرتے ہیں لکھنا پڑھنا سیکھنے کے لیے، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ بھی عام عادت کے مطابق انہوں نے مکتب کا رخ کیا، لیکن ابھی مکتب ہی میں تھے اسی وقت سے امام بخاری رحمہ اللہ کو حفظ حدیث کا شوق پیدا ہو گیا کہ ہمیں حفظ حدیث کرنا ہے. چنانچہ امام بخاری خود فرماتے ہیں الہم تو حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، ابھی میں مکتب ہی میں تھا جہاں کی لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے کہ وہیں سے میرے دل میں الہام ہوا، جیسے میرے دل کے اندر دائیا پیدا ہوا کہ مجھے حفظ حدیث کرنا چاہیے. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ اس وقت آپ کی کیا عمر رہی ہوگی جب آپ کو حفظ حدیث کا شوق پیدا ہوا، انہوں نے کہا عشر سنین او اقل، یہی کوئی 10 یا اس سے کم سال کی عمر رہی ہوگی. تو 10 سال یا اس سے کم عمر تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دل میں حفظ حدیث کا شوق پیدا ہوا. چنانچہ عام طریقے کے مطابق جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شہر میں اس وقت کے محدثین تھے، سب سے پہلے انہوں نے ان سے جا کر کے حدیث کا درس دیا، ان کے پاس جو حدیثیں تھیں ان سے وہ حدیث یاد کی. جب اپنے شہر کے لوگوں سے مستقل طور پر استفادہ کر چکے مکمل، اس کے بعد انہوں نے باہر کا قصد کیا. چنانچہ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث کا سماع کیا وہ سن 205 ہجری میں، سن 294 پڑھا آپ نے ان کی پیدائش ہے، اور سن 205 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کے سماع کا آغاز کیا. سب سے پہلے بخارا کے محدثین سے انہوں نے حدیث لی. چنانچہ بخارا میں اس وقت محمد بن سلام البیکندی مشہور محدث تھے، اسی طرح سے محمد بن یوسف المسندی البیکندی اور دوسرے عبداللہ ابن محمد المسندی اس زمانے کے مشہور محدثین تھے بخارا کے اندر، لہذا ان سبھی لوگوں سے جا کر انہوں نے جانب تلمس کیا، ان سے حدیثیں حاصل کی. اللہ سبحانہ وتعالی نے امام بخاری کو بہت ہی غضب کا حافظہ ادا فرمایا تھا، تیز ذہن کے تھے، حافظہ بہت قوی تھا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. چنانچہ ابھی طلب حدیث میں حفظ حدیث میں ایک سال کا عرصہ گزرا تھا، صرف ایک سال کا عرصہ گزرا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا حفظ حدیث کے بارے میں چرچا ہونے لگا، ایک سال کا عرصہ گزرا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا حفظ حدیث اور حفظ میں پختگی کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ہونے لگا. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں مکتب سے نکلنے کے بعد میں مختلف محدثین کے پاس جاتا تھا، انہیں محدثین میں ایک محدث تھے امام داخلی رحمہ اللہ. کون تھے بلوز صاحب؟ امام داخلی. ان کے پاس بھی جاتے تھے، اگر ایک دن وہ درس حدیث دے رہے امام داخلی، دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ ایک سال ابھی ہوا ہے اور کس طرح کا ملکہ فن حدیث میں پیدا ہو گیا ان کے یہاں، تو داخلی کی مجلس میں موجود تھے، امام داخلی لوگوں کو درس دے رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے. چنانچہ انہوں نے حدیث سنائی لوگوں کو، اس میں سند پڑی انہوں نے سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، کیا سند پڑی انہوں کا؟ سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. تو امام بخاری کہہ رہے میں نے کہا کہ ابو الزبیر تو ابراہیم سے روایت کرتے ہی نہیں، کیا کہا انہوں نے؟ ابو الزبیر کی کوئی حدیث کے ریسے ہے ہی نہیں ابراہیم سے، ابراہیم کی شاگردوں میں سے وہ ہے ہی نہیں، تو سفیان عن ابی الزبیر ابراہیم کیسے ہو سکتا ہے؟ 11 سال کے بچہ ایسے بول کے مجلس میں بڑے محدث کیے تو کیا ہوگا؟ میں ڈانٹ دیا انہوں نے، خاموش رہو، اس سے بڑے لوگ ابھی آئے چھوٹے سے بچے اور کس پہ نبض کر رہے ہیں؟ ہاں بخارا کے اتنے بڑے محدث امام داخلی ان پر نبض کر رہے ہیں، خاموش، ڈانٹ دیا ان کو. آپ ناراض نہ ہوں، آپ کے پاس اس کی اصل موجود ہوگی، اس میں جا کر دیکھ لیجیے، آپ کے اصل موجود ہوگی جا کر وہاں دیکھ لیں آپ. جانتے اگر ہمت کی چھوٹے بچے کے کہنے پر اور گھر کے اندر گئے، دیکھا جا کر واپس آئے تو چہرہ ذرا سا بدلا ہوا ہے، واپس آئے تو چہرہ بھی بدلا ہوا ہے. چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ بچے بتاؤ تمہیں اگر یہ غلط ہے صحیح کیا ہے, وہ تو اندر پتہ چل گیا تھا. کہا کہ اگر یہ غلط ہے سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم تو صحیح کیا ہے, انہوں نے کہا صحیح ہے سفیان عن الزبیر عن ابراہیم صحیح. ابو زبیر نہیں بلکہ کیا یہ زبیر ہے, اور زبیر یہ زبیر ابن عدی ہے. زبیر کون ہے؟ یہ زبیر ابن عدی ہیں. چنانچہ امام داخلی نے قلم اٹھایا اور اپنی جو جس کتاب سنا رہے تھے لوگوں کو اس میں کیا کر لیا انہوں نے, اصلاح کر لیا انہوں نے اور کہا صدقتا. بچے تم کیا کہہ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہے ہو, تمہارا کہنا ہے صحیح ہے, یہ ابو زبیر نہیں بلکہ کیا یہ زبیر ہے. چنانچہ کسی نے سوال کیا امام بخاری سے, جب آپ نے جس طرح سے ان پر نقد کیا تھا کیا عمر رہی ہوگی آپ کی؟ تو انہوں نے کہا ابن احدا عشرہ سنتن. کیا عمر تھی میری اس وقت؟ 11 سال کی عمر تھی. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ایک سال کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر حدیث میں بلکہ فن حدیث میں اسانید کے بارے میں کیسا درد پیدا ہو گیا تھا. اس طرح کے محدثین کہ اگر اس طرح غلطی ہو جائے کہ ابو زبیر ہے یا زبیر ہے, اور بہت فرق تو ابو زبیر الگ ہیں اور زبیر ابن عدی بالکل یہ الگ ہیں, تو اس طرح کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے مشہور شیخ محمد ابن سلام البیکندی بخارا کے مشہور محدث تھے. طلب علم میں انہوں نے اچھا خاصا خرچ کیا تھا, اس کے بعد تدریس حدیث میں بھی انہوں نے اچھا خاصا خرچ کیا. مشہور محدث ہیں. چنانچہ محمد ابن سلام البیکندی کہا کرتے تھے کلما دخل علی محمد ابن اسماعیل لا ازال خائفا منه تحیرت ولا ازال خائفا منه. جب یہ محمد ابن اسماعیل میری مجلس میں آ جاتے ہیں تو میں ذرا سا حیران و پریشان رہتا ہوں. ابھی بخاری نہیں مولانا صاحب, تو نہیں یہ محمد ابن اسماعیل ہے ابھی, کیونکہ ابھی وسیق الرحمان صاحب ابھی یہ امام بخاری بخارا سے نکلے ہی نہیں تھے, 16 سال کی عمر کے بعد نکلے ہیں بخارا سے. ابھی یہ سارا کہاں کا مسئلہ ہے سر؟ یہ سب بخارا میں طلب علم کر رہے اس کے دوران کا واقعہ ہے. تو امام بخاری کے استاد محمد ابن اسلام البیکندی کہتے تھے جب یہ محمد ابن اسماعیل میرے درس میں آ جاتے ہیں تو میں حیران و پریشان رہتا ہوں اور ڈرا رہتا ہوں. کیوں ڈرے رہتے تھے؟ کہیں دادلی والا مسئلہ نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ کوئی غلطی ہو جائے اور یہ ہماری کیا کر لیں, گرفت کر لیں. تو اس طرح سے امام بخاری, اسی طرح سے ایک بار یہی امام بیکندی انہوں نے کہا تھا امام محمد بن اسماعیل بخاری سے کہ انظر فی کتبی فما وجدت فیہ من خطأ فاضرب علیہ, یہ میری کتابیں ہیں ذرا سے ان کو دیکھ لو تم, جہاں جہاں غلطی ہو ان کو قلم زد کر دو. اس سے کہنا سر استاد کہہ رہا اپنے چھوٹے سے شاگرد سے 12-13 سال کی عمر کہ یہ میری کتابیں ہیں, یہ کتابیں لے لیں آپ اور اس میں جہاں جہاں غلطیاں ہوں ان سب کو آپ قلم زد کر دیجئے. کسی نے وہاں تلامزہ بیٹھے کسی نے کہا کون ہے آپ اس طرح کر رہے ہیں, چھوٹا سا بچہ اور اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں. تو کیا جواب دیا محمد السلام نے؟ انہوں نے کہا من ہاد الفدا, کیا جواب دیا؟ ہاد الذی لیس مثلہ, یہ تو وہ ہے جس کی کوئی نظیر موجود ہی نہیں. آپ کی نگاہ میں کون سا چھوٹا سا بچہ, لیکن یہ وہ شخص ہے جس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے. تو اس عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ حال تھا. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی عمر میں عبداللہ بن مبارک, وقی ابن الجرہ, ان سب لوگوں کی کتابیں باقاعدہ زبانی حفظ کی. اسی طرح صحاب رائے اہل کوفہ کے جو کلام تھا ان کا فقہ تھی اس کو باقاعدہ انہوں نے حفظ کیا, اکبر کیا. اور اسی طرح سے 16 سال کی عمر ابھی امام بخاری رحمہ اللہ کی ہوئی تھی کہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ذہن و دماغ میں مستعصر ہو گیا, حفظ کر لیا انہوں نے. چنانچہ سلیم ابن مجاہد ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں محمد بن سلام بیکندی کی مجلس میں ایک بار تھا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو میں آپ کی ملاقات ایک ایسے بچے سے کروا دیتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو آپ کی ملاقات میں ایک ایسے بچے سے کرواتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں. کہہ رہے مجھے فکر لائے کوئی دیکھیں آپ کے بچے کون ہے, تلاش میں کہہ رہے میں نکلا میری ان سے ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا کہ آپ ہی کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں. کہانیاں 70,000 نہیں بلکہ اس سے کچھ زائد ہی حدیثیں مجھے یاد ہیں, اور جس صحابی یا تابعی کی حدیث میں بیان کروں گا ان میں سے اکثر کئی تاریخ وفات کیا ہے, تاریخ پیدائش کیا ہے, کہاں کے رہنے والے تھے, یہ بھی سوال کو میں بتا سکتا ہوں. والی حدیثیں ہی نہیں یاد ہیں بلکہ ان میں جو صحابہ یا تابعین ہیں ان سب کی تاریخ پیدائش, اکثر کی تاریخ پیدائش تاریخ وفات اور مسکن کہاں کے رہنے والے تھے، یہ ساری باتیں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ فیت امام بخاری رحمہ اللہ کا 16 سال کی عمر میں، جس عمر کو ہم اور آپ سبھی تجاوز کر چکے ہیں، کس عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ تھا۔ تو جب کسی کے اندر شوق اور لگن پیدا ہو جائے تو پھر سارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں، آسان اور سہل ہو جاتے ہیں انسان کے لیے، بس دل کے اندر شوق اور لگن پیدا ہونے کی بات ہوتی ہے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شہر کی مربیہ سنی، ان کو ازبر کر لیا انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ اور اسی طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ حج کا قصد کیا۔ چنانچہ سن 210 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ کتنی عمر تھی ان کی سن 210 میں؟ 6 کتنی ہو گئی؟ 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ چنانچہ حج کرنے کے بعد ان کی والدہ، ان کے بھائی، یہ دونوں تو واپس آ گئے، البتہ امام بخاری رحمہ اللہ طلب حدیث کے لیے وہیں پر رہ گئے، مکے ہی میں رہ گئے۔ چنانچہ مکے میں رہ کر کے جو مکے کے لوگ تھے، وہاں حجاز کے اور جو علاقے ہیں، مدینہ، ان سب علاقوں میں طلب حدیث کیا۔ اس کے علاوہ مکے ہی سے امام بخاری رحمہ اللہ جو اور دیگر مالک ہیں، شام ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، مصر ہے، بغداد ہے، ان سارے مقامات پر تشریف لے گئے۔ چنانچہ امام بخاری خود ہی فرماتے ہیں، دخلت الی الشام و مصر و الجزیرہ مرتین، کہ میرا شام میں 2 بار جانا ہوا، مصر میں 2 بار جانا ہوا۔ اب آسان نہیں ہونا سب کو بھی آپ کی طرح سے جلدی ٹکٹ کٹایا اور آ کر کہاں پہنچ کے دلّی پہنچ گیا، پیدل سفر کرنا ہوتا تھا عموماً، جی ہاں پیدل سفر کرنا ہوتا تھا۔ تو اب کہاں مکہ اور کہاں شام، تو شام کہہ رہے ہیں 2 بار جانا ہوا، مصر کہاں افریقہ میں، مصر کہہ رہے ہیں میرا 2 بار جانا ہوا۔ اسی طرح سے فرات اور دجلہ کے درمیان جو جزیرے کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں بھی کہہ رہے ہیں میں 2 بار گیا، ان مقامات پر 2 بار گیا، وَإِلَى الْبَصْرَةِ 4 مرات، اور بصرہ کتنی بار گیا؟ 4 بار وہاں سے بصرہ جانا ہوا، اور وَأَقَمْتُ بِالْحِجَاز 6 أعوام، 6 سال تک میں حجاز میں مقیم رہا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ بغداد اور کوفہ کتنی بار گیا محدثین کے ساتھ میں، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، بغداد اور کوفہ کتنی بار جانا ہوا اس کا تو کوئی شمار نہیں ہے، ان کا شمار تھا لہذا ان کا بتا دیا۔ تو اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے مشقت کر کے، محنت کر کے، جہاں سے بھی علم حاصل ہو سکتا تھا وہاں سے علم حاصل کیا، اور علم کے راستے میں بہت ہی مشقتیں برداشت کی، ایسے آسانی سے علم حاصل نہیں ہو گیا، بہت ہی مشقتیں برداشت امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کی منشی محمد ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے خود سنا امام بخاری رحمہ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ ایک بار میں اپنے استاد آدم ابن ابی ایاس کے پاس گیا، آدم ابن ابی ایاس کے پاس طلب حدیث کے لیے گیا، چنانچہ میرے پاس جو کہ نان نقطہ تھا سارا ختم ہو گیا، کچھ بھی کھانے کو نہیں رہا، تو مجبوراً پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے مجھے گزارا کرنا پڑا کس پر، سارا نقطہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں حتیٰ جعل تو اتنا ولو حشیش الارض، یہ زمین کی گھاس ہوتی ہے اس پر گزارا کرنا پڑا مجھے، ایسے ہی 2 دن گزر گئے گھاس کھاتے کھاتے، اس کے بعد 3rd دن مجھے ایک آدمی ملا، مجھے نہیں معلوم کون آدمی تھا، اس نے مجھے ایک تھیلی دی، اس کے اندر 10 دینار تھے، چنانچہ اس کے ذریعے سے آگے میں نے گزارا کیا۔ تو اس طرح سے ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کیا بن گئے، امام بخاری بن گئے، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد ایک ہوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی اتاری، آسانی سے یہ مراتی مقامات سب حاصل نہیں ہوتے ہیں، ساری مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، تب جا کر کے کوئی کیا بنتا ہے، امام بخاری بنتا ہے، امام مسلم بنتا ہے، امام ابو داؤد بنتا ہے۔ ایسے ہی جتنے لوگ ہیں سب کے سوانح پڑھ لیں آپ، سب کے سوانح میں آپ یہی ملے گا کہ مشقتیں برداشت کی، شوق تھا، تڑپ تھی، لگن تھی، لہذا اس کے آگے آدمی کی ساری پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، ہیج ہوتی ہیں، اور جب شوق نہ ہو، لگن نہ ہو، تو سب کیا ہوتی ہیں، سب پریشانیاں، سب پریشانیاں ہی ہوتی ہیں، ان سب کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جب مقصد دوسرا ہو جائے آدمی کا کہ اصل مقصد ہمارا فلاں چیز ہے، اس کے آگے پھر آدمی کو پریشانیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ چنانچہ اپنی محنت، مشقت خدا داد ذہانت کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عظیم ذخیرہ جمع کیا. چنانچہ خود امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائف نے اعتراف کیا امام بخاری کے حفظ کا, اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے علل کی معرفت کا, اور اسی طرح سے علم رجال کا خود آپ کے مشائف نے اعتراف کیا. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد قطیبہ ابن سعید کہتے ہیں لقد رحل الی من شرق الارض ومن غربها, میرے پاس لوگ مشرق سے بھی آئے اور مغرب ہر طرف کے لوگ میرے پاس آئے. کرے کہ فما رحل الی مثل محمد بن اسماعیل, لیکن آج تک میرے پاس محمد بن اسماعیل جیسا کوئی طالب علم نہیں آیا, ان سے بڑھ کر کوئی طالب علم ہو. اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ خود ایک بار فرماتے تھے کہ اسماعیل بن ابی اویس کا یہ حال تھا کہ جب میں ان کی کتابوں میں سے کچھ حدیثوں کا انتخاب اپنے لیے کر لیا کرتا تھا, جو کتاب کی بہت ساری حدیثیں میرے پاس موجود ہیں, کچھ خاص حدیثیں ملی انہیں جو اہم ہیں وہ نوٹ کر لی انہوں نے, ضروری ساری کتاب نوٹ کرے کسی, تو اگر ان کی کتاب سے میں کچھ حدیثوں کا انتخاب کر لیا کرتا تھا وہ ان حدیثوں کو الگ سے لکھ کر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ حدیث ہیں جن حدیثوں کا انتخاب میری کتاب میں سے کس نے کیا ہے, محمد ابن اسماعیل نے کیا. چنانچہ اس حدیث کا انتخاب کسی شیخ کی کتاب سے امام بخاری کر لیں, لوگ اس کو اپنے لیے شرط سمجھتے تھے کہ حدیثیں میری اس لائق ہوئی ہے کہ ان کا انتخاب کون کرے, امام محمد اسماعیل اس کا انتخاب کریں. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے مشہور استاد امام حمیدی صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے انہی استاد کے واسطے سے نقل کی ہے, ابو بکر الحمیدی. امام حمیدی رحمہ اللہ سن 218 مرحبہ کی وفات ہے. تو امام حمیدی رحمہ اللہ کا تذکرہ ہے, کہہ رہے امام بخاری ایک بار میں امام حمیدی کی مجلس میں پہنچا, ابھی میری عمر یہی کوئی 18 سال کی, کتنی عمر تھی امام بخاری کی؟ 18 سال کی عمر تھی. امام حمیدی کے درس میں پہنچے, دیکھیں امام حمیدی اور کسی دوسرے آدمی کے درمیان کسی حدیث کے بارے میں بحث و بحث ہو رہا ہے, حمیدی کچھ کہہ رہے وہ صاحب کچھ اور کہہ رہے. امام بخاری پہنچے جب, کتنے سال کے عمر تھا یہ؟ 18 سال کی, اب آپ لوگوں کے ہو گئے. تو جب امام بخاری پہنچے وہاں پر تو انہوں نے کہا جا میں فل بیننا, اب وہ صاحب تشریف لے آئے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کیا کریں گے, فیصلہ کریں گے کہ آپ کی بات صحیح ہے یا ہماری بات صحیح ہے. یہ ہے سن, میں بتایا آپ کو سن 218 میں فاطمہ حمیدی کی ہے, اس سے پہلے کا واقعہ ہے. تو کہا آخری ایام میں فاطمہ حمیدی رحمہ اللہ 18 سال کی عمر کا مطلب کون سا سن رہا ہوگا, انہوں نے مقرر 18 سال کی عمر کا مطلب 114 سن 212 سال جی ہیں, تو تقریباً سن 212 سن 213 کا ہے. اس کا امام حمیدی تقریباً 6 سال زندہ رہے ہوں گے. آخری زمانے کا تک ان کے واقعہ ہے, انہوں نے کہا جا میس البینا کہ وہ صاحب تشریف لے آئے ہیں جو مدینہ فیصلہ کے چنان کے دونوں حضرات نے اپنا اپنا جو کہنا تھا وہ پیش کیا مخیر رحمہ اللہ کے سامنے. کہہ رہے میں نے فیصلہ کیا کس کے بارے میں, امام حمیدی کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ حق پر وہی سے بات انہیں کی صحیح تھی, لہذا میں نے امام حمیدی کے بارے میں فیصلہ کیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کو کیا مقام مرتبہ حاصل ہو گیا تھا ان کی طالب علمی کے زمانے میں, کہ ان کے مشائخ اپنے اختلافی مسائل میں فیصلہ کروایا کرتے تھے کس سے, امام بخاری رحمہ اللہ سے. اور اس طلب علم ہی کے زمانے میں لوگوں کے مجبور کرنے پر امام بخاری رحمہ اللہ نے تدریس کا بھی کام, تدریس کا تحدیث کا کام کیا انہوں نے. چنانچہ امام غازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنخا و حدثا و ما فی وجهی شعرا, امام بخاری رحمہ اللہ نے تصنیف و تعلیم کا آغاز کر دیا تھا, اسی طرح سے انہوں نے تدریس کا تحدیث کا آغاز کر دیا اور ان کے چہرے پر ابھی ایک بال بھی نہیں آیا تھا, داڑھی کا ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی وقت سے تحدیث کا اور تصنیف کا آغاز کر دیا تھا. چنانچہ آگے انشاءاللہ آئے گا امام بخاری رحمہ اللہ کی شعر آفاق کتاب فن رجال کی التاریخ الکبیر کے نام سے اس کی تصنیف انہوں نے یہی کوئی 18 سال کی عمر میں کی تھی امام بخاری رحمہ اللہ نے, تو اسی زمانے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ تصنیف و تعلیف کا, اور ایسے بھی چھوٹی موٹی ویسے کی کتابیں اہم کتابیں جو آج بھی سنگ بل کی حیثیت رکھتی ہیں. تو ایسی کتابوں کی انہوں نے تصنیف کیا بخاری رحمہ اللہ نے. تو ایک امام بخاری رحمہ اللہ کی محنت مشقت اور دوسرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا فرمایا تھا, غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو چند باتیں امام بخاری رحمہ اللہ کی قوت ذاکرہ کے بارے میں, کیسا ذہن عطا فرمایا تھا. ابو بکر الکلودانی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل جیسا کوئی انسان دیکھا ہی نہیں. کتاب اٹھاتے تھے اور ایک نظر دیکھتے تھے اور عام اطراف انہیں سارے ایک نظر دیکھنے میں کیا ہو جاتے, سمجھا, سب یاد ہو جائے کرتے. کوئی بھی فن حدیث کی کتاب لیتے تھے اور ایک نظر اس پہ ڈالتے تھے اور ایک نظر دیکھنے میں عموماً اطراف ان کے ذہن و دماغ میں مستعد ہو جائے کرتے تھے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن کا سما میں نے بصرہ میں کیا تھا اور جا کر لکھا ان کو کہاں, شام میں. اور بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن کو سنا تھا شام میں اور جا کر لکھا کہاں ان کو, مصر میں. تو سنا کہیں اور جا کر کے دماغ میں محفوظ ہے اور جا کر لکھنے کا کام کیا گیا کہیں کسی اور شہر میں جا کر کیا. ایک بات یہ دیکھیں جس سے آپ کو معلوم اندازہ ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے افسار تھا کیسا حافظہ عطا فرمایا تھا. حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہم لوگوں کے ساتھ بصرہ کے مشائخ کے پاس آ جا رہے ہیں, آج ان کے پاس گئے, کل ان کے پاس گئے, پرسوں ان کے پاس گئے اور لوگوں سے حدیثیں حاصل کیا کرتے تھے. تو چنانچہ ہم سب لوگ باقاعدہ روز نوٹ کیا کرتے تھے, جو ہمارے پاس بیاض تھی اس میں روزانہ جو حدیثیں سنتے تھے ساری ہم نوٹ کیا کرتے تھے. ان کو دیکھ رہے ہیں خالی گھوم رہے ہیں, بس ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں, نہ لکھنا نہ کچھ, بس ایسے ہی. تو کہہ رہے ہیں جو کئی دن ہو گئے اس طرح سے, تقریباً 16 دن ہو گئے. تو ہم نے کہا بھی آپ خامخا کیوں وقت برباد کر رہے ہیں, خامخا اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, اگر آپ کو کچھ لکھنا پڑھنا صحیح سے تو کم سے کم لکھا دیجیے, نوٹ کیا دیجیے اس کو, نہیں تو کیا فائدہ اس طرح وقت ضائع کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں اور ایک بھی کچھ نہیں لکھتے ہیں. تو کہاں کہ حدیث لکھی آپ لوگوں نے, سارا شمار کیا انہوں نے. تو شمار کرنے کے بعد معلوم ہوا 15,000 حدیثیں 16 دن میں ہو گئی. کن نے حدیثیں لکھی ہم لوگوں نے, 15,000 حدیثیں ہم لوگ لکھ چکے ہیں. چنانچہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی وقت 15,000 حدیثیں ایک نمبر ایک سے نمبر 15,000 تک زبانی سنا دی انہوں نے سارے. پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنی کتاب کی اصلاح کس سے کیا کرتے تھے, امام بخاری رحمہ اللہ کی حافظہ سے کیا کرتا تھا, اپنی تلاویہ والی حدیث کیسی کرا تھا پھر لکھنے میں ہم سے غلطی نہ ہو گئی ہو. تو 15,000 حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بلا نوٹ کیے ہوئے ہزار کتنی بار سنائیں گے وہ لوگ مشائے, ایک بار سن کر کے اور ساری حدیث انہوں نے ایک بار میں یاد کر لیں اور اس طرح سے یاد کر لیں کہ لوگوں کے لکھے پر اعتبار نہیں ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے پر اعتبار ہے. لوگ اپنی کتابوں کی اصلاح اس کے بعد کس سے کیا کرتے تھے, امام بخاری رحمہ اللہ کے حفظ سے کیا کرتے تھے. یہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اور امام بخاری رحمہ اللہ کے قوت حافظہ کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو اہل بغداد نے امام بخاری رحمہ اللہ کا امتحان لیا تھا, جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آپ سنتے آئے ہوں گے. آپ کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ پہلی بار بغداد تشریف لے گئے اور لوگوں کو علم ہوا تو لوگوں نے ارتباط خیر مقدم کیا ان کا, اس زمانے کے بہت بڑے محدث آ رہے ہیں. تو جو وہاں کے محدثین بڑے بڑے تھے انہوں نے کہا لاؤ ہم بھی تو دیکھیں کس پاس کتنے پانی میں ہے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں, جس کا بہت شور ہوتا تھا پہلو میں دل کا, تو دیکھیں ہم بھی ذرا سا کہ کتنے پانی میں ہے, باقی جیسا شہرا وہی ہے کہ ایسے لوگوں نے اڑا رکھی ہے. تو لوگوں نے امتحان لے رہا تھا ان کا, امتحان بھی شکل یہ ہوئی 100 حدیثوں کا انتخاب کیا کہ 10 حدیثیں آپ پوچھیں گے, 10 حدیثیں آپ پوچھیں گے, 10 لوگوں نے تقسیم کر دی اور سب کی سند الٹ پلٹ دی, اس کی سند وہاں لگائی, اس کی سند وہاں لگائی, ساری الٹی پلٹی کر دی, ایک بھی حدیث اپنی اصل حیات پر. امام بخاری رحمہ اللہ خیر آئے اور استقبال ہوا سب لوگوں نے کیا اور اس کے بعد مجلس میں آ کر کے بیٹھے. اب لوگوں نے حدیثیں پڑھنا شروع کی, اب ایک سال میں حدیثیں پڑھی تو انہوں نے کہا لا عارف ہوں, نہ میں یہ حدیث نہیں معلوم. دوسری حدیث پڑھی کہا لا عارف ہوں, نہ یہ بھی حدیث نہیں معلوم. اب 10 حدیثیں پڑھ کے سب لا عارف, جو عوام تھے نا شوق بہت سنتے تھے بخاری بخاری, یہ تو کچھ بھی نہیں, عوام تھے بے چارے گھر تو بہت سنتے تھے, ایک بھی حدیث نہیں بتا پا رہے کہ ہم اس کے معلوم ہیں. سنتے تھے کہ بہت بڑے حافظ حدیث ہیں ایسے اور ویسے, ایک بھی حدیث دوسرا کھڑا وہ اس نے بھی سنا تھی حدیث, لیکن لا عارف ہوئے. ایسے کتنی حدیثیں ہو گئی, 100 حدیثیں ہو گئی. اب سب اب جو اہل علم تھے وہ تو سمجھ گئے, فہیم الرجل سمجھ گیا آدمی جو علماء سے کیا کہہ رہے ہیں, فہیم الرجل صاحب کیا ہے, سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے سر. اسی لیے سب کہہ رہے لا عارف ہو. جب 100 حدیثیں بیان ہو گئی سر, عوام پر بیچارے مایوس, یہ ہم تو بہت سنا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا آپ نے فلاں دس حدیث یہ سنائی تھی, پہلی حدیث آپ کی یہ تھی یہ غلط ہے صحیح ایسے ہے, دوسری حدیث آپ نے یہ سنائی تھی ایسے یہ غلط ہے صحیح ایسے ہے. اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتیب وار ایک سے لے کر کے 100 حدیثیں ساری صحیح کروا دی. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعجب اس پر نہیں ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 100 حدیثوں کی اصلاح کروا دی. حافظ حدیث تھے وہ, بہت آسان کام تھا ان کے لیے. تعجب اس بات پر ہوتا ہے 100 غلط حدیثیں سن کر کے, ایک بات سن کر کے 100 غلط حدیثیں اور ترتیب سے انہوں نے یاد کر لیے 100 غلط حدیثیں کیا کر دی انہوں نے سنا دی. اس پر نہیں تعجب ہے کہ غلط حدیثوں کیا کر دی انہوں نے اصلاح کر دی. تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ 100 غلط حدیثیں ایک بار سن کر کے اور ویسے غلط انہوں نے یاد کر لی اور ان کو سنا کر کے دوبارہ کیا کر دی انہوں نے اصلاح کروا دی. اس پر تعجب ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے قوت حافظہ کا کہ ایک حدیث کو اسناد غلط اس کو سنا تھا, کیسے سنا تھا مجھے بتائیں تو بتاتا ہوں کیسے بھی ہے, لیکن انہوں نے 100 حدیثیں ترتیب وار سنا دی. اس سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسا غضب کا حافظہ ادا فرمایا تھا. لوگوں نے دیکھا امام بخاری اتنے بڑے حافظ حدیث ہیں, چلو پوچھتے ہیں کیا دباؤ کھاتے ہیں, کون سا معجون استعمال کرتے ہیں, آخر اتنا ایسا حافظہ آتا ہے. تو ایک صاحب گئے اور ان سے پوچھ ہی بیٹھے کہ حضرت ذرا سے بتائیں کہ کوئی حفظ کی دوا ہوا بھی ہے, کوئی حفظ کی دوا ہو تو بتا دیں ہمیں بھی جو ہے تاکہ ہم بھی اکھا لیں اور ہم بھی کیا بن جائیں آپ کی طرح سے بڑے حافظ بن جائیں. کہا جی یہاں حفظ کی دوا ہے, کیا دوا ہو گیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا اس موقع سے لا اعلم شيئا انفع للحفظ من نهمه الرجل ومداومه النظر. حافظے کی سب سے بہترین دوائیں کتنی ہیں, دو ہیں. ایک تو انسان کے اندر بھوک ہونی چاہیے, علم کی تڑپ ہونی چاہیے. جب انسان کے اندر ایک کیا ہو, علم کی تڑپ ہو, علم کی بھوک ہو, نامہ ہو, خواہش ہو, تب جا کر کے انسان کو یاد کر پائے گا. اور جب خواہش ہی نہ ہو تو لا کتاب لے کر کے بیٹھے رہیں کچھ یاد ہوگا, کچھ بھی یاد ہونے والا نہیں. انہوں نے کہا ایک تو نہمت الرجل وہ مداومت النظر, اور دوسرے ہے جو ہوتے مسلسل مستقل دیکھتے رہنا اس کو, ایسا نہیں خالی شعبان شعبان ہونا. کب دیکھنا پڑے گا آپ کو, جی ہاں 12 مہینے. تو انہوں نے کہا لا اعلم شيئا انفع للحفظ من نهمت الرجل ومداومت النظر, کہ اگر کسی آدمی کو اپنا حافظہ مضبوط کرنا ہے کسی فن کے اندر تو اس کے اندر دو باتیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ علم کی تڑپ ہو, جو علم بھی حاصل کر رہے ہیں آپ اس کی تڑپ ہو, اس کی لگن ہو, اس کا شوق ہو. دوسرے ایک آدمی کیا کرے, جو دے مسلسل ہو, مسلسل اس کے لیے آدمی محنت کرے, تب جا کر کے آدمی کے دل و دماغ کے اندر باتیں بیٹھیں گی. ورنہ اگر ان دو چیزوں میں سے ایک بھی چیز ایسی ہے جو اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے ذہن و دماغ میں ساری باتیں بیٹھے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. محنت آپ خوب کریں, خوب جو ہے مسلسل کر رہے ہیں آپ, لیکن شوق نہیں ہے آدمی کے اندر, طلب نہیں ہے اس کے لیے, لگن نہیں ہے, کوئی آدمی کے سامنے مقصد نہیں ہے, تو پھر آدمی حاصل نہیں کر سکتا. اور اگر مقصد تو بہت اعلیٰ ہے اور بہت کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن آرام طلبی کے ساتھ تو کچھ حاصل ہونے والا ہے نہیں حاصل ہونے والا ہے. تو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح بتایا. یہ چند باتیں امام بخاری رحمہ اللہ کے طلب علم کے بارے میں, طلب علم کے زمانے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کو قوت حافظہ عطا فرمائی, اس کا بیان ہوا. کل انشاءاللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کون تھے, ان کے تلامذہ, فن حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام, فن فقہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام, ان سب چیزوں سے متعلق انشاءاللہ باتیں ہوں گی. آج ہی کروانا چاہتے ہیں سال فوٹو, اور آج کروانا چاہتے ہیں تو کروائیں, ساتھ ہی شام معاملے مجھے دے دیں گے آپ, ٹھیک ہے.